Teraz za jedyne 339 z kodem rabatowym taniej o 110 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Radek Nałęcz. Dzień dobry, mamy piątek, 26 dzień kwietnia, na zegarze 12, czas na serwis Trójki i Michał Przerwa. Prokuratura sprawdzi tak zwaną aferę zegarkową w MON za czasów rządów PiS. Na razie nie dojdzie do rozmowy prezydenta z premierem na temat programu Nuclear Sharing. Jest zapowiedź wprowadzania przepisów, które pozwolą dokładniej sprawdzać samochody przed kupnem. Prokuratura będzie sprawdzać, czy było więcej przypadków wręczenia drogich prezentów urzędnikom. Teraz takiej wiedzy śledczy nie mają, powiedział tym Polskiemu Radiu rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Szymon Bana. Jak mówi rzecznik, śledztwo jest prowadzone w sprawie przekroczenia uprawnień przez dyrektora generalnego MON, który miał podjąć decyzję o przekazaniu zegarka o wartości 6 000 zł jednemu z pracowników cywilnych, byłej szefowej Centrum Operacyjnego MON. Na chwilę obecną postępowanie jest prowadzone w sprawie, czyli oznacza to, że nikt nie usłyszał zarzutów. W tej chwili trwają czynności procesowe zmierzające do ustalenia, w jaki sposób w ogóle zegarek ten trafił w ręce tego pracownika cywilnego. Oficjalnie przedmiot miał zostać kupiony dla wiceministra obrony Korei Południowej. Żandarmeria wojskowa przeprowadziła przeszukanie w miejscu zamieszkania urzędniczki i tam znalazła zegarek. Posłowie zdecydowali o uznaniu języka śląskiego za język regionalny. Uchwalenie ustawy oznacza możliwość wprowadzenia do szkół dobrowolnych zajęć z języka śląskiego czy montowania dwujęzycznych tablic z nazwami miejscowości, gdzie używanie języka śląskiego deklaruje ponad 20% mieszkańców. Ustawa umożliwia wprowadzenie do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych dwóch przedstawicieli osób posługujących się językiem śląskim. Teraz ustawa trafi do Senatu. Spotkanie premiera są odwołane z powodu choroby Donalda Tuska, informuje o tym szef kancelarii premiera Jan Grabiec. Oznacza to, że nie dojdzie do zapowiedzianej wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę rozmowy z szefem rządu na temat programu Nuclear Sharing. Pan premier obecnie jest chory, w związku z tym wszystkie spotkania są odwołane. Również do spotkania z prezydentem nie dojdzie w tym czasie. Pewnie przy innej okazji panowie się spotkają i przedyskutują bieżącą sytuację, a zwłaszcza kwestie dotyczące bezpieczeństwa, bo byłoby niedobrze, gdyby pan prezydent formułował kolejne daleko idące deklaracje bez uzgodnienia tego stanowiska z rządem i z naszymi sojusznikami. Wczoraj prezydent Duda poinformował, że zaprosił premiera na spotkanie w Pałacu Prezydenckim 1 maja. Andrzej Duda mówił, że ma nadzieję omówić kwestię nuclear sharing, choć dodał, że była ona już wcześniej poruszana. Drugim tematem rozmów ma być prezydencja Polski w Unii Europejskiej. Warszawa obejmie przewodnictwo w Unii 1 stycznia 2025 roku. Ćwiczenia wojsk polskich i litewskich, które odbywają się w ramach manewrów Brave Griffin na Litwie, obserwowali prezydenci obu krajów, Andrzej Duda i Gitanas Nausieda. Manewry związane są z obroną przysmyku Suwalskiego. Ćwiczenia odbyły się na poligonie w miejscowości Dyrmiszki w rejonie Olickim. Jest to południowa część Litwy. Miejsce to znajduje się zaledwie około 40 km od polskiej granicy. Prezydenci oraz towarzyszące im delegacje mieli okazję zapoznać się z przebiegiem manewrów, w których brały udział litewskie wozy bojowe Wilkas, a także m.in. portugalskie myśliwce F-16. W pobliżu wsi zainscenizowany został atak oraz obrona tego miejsca. Program prezydenckiej wizyty obejmuje też rozmowy plenarne pod przewodnictwem obu przywódców. Poświęcone są one kwestią bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, w tym mobilności wojsk, współpracy polsko-litewskiej oraz bezpieczeństwa przysmyku Suwalskiego. Po południu Andrzej Duda i Gitanas Nausieda wezmą też udział w konferencji, która odbędzie się na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Dyrmiszki. Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział wprowadzenie przepisów, które pozwolą dokładniej sprawdzać samochody przed kupnem. Krzysztof Gawkowski sam padł ofiarą oszustwa, gdy okazało się, że we Francji jeździ samochód z takim samym numerem VIN jak jego legalnie kupione auto. W efekcie CBŚP zarekwirowało jego samochód. Wicepremier mówił w programie Trzecim Polskiego Radia, że trzeba zmian w prawie, by takich sytuacji nie było. Wprowadzić takie rozwiązanie, w którym obywatel będzie mógł sprawdzić, czy gdzieś w Europie, jak kupuje samochód, nie jeździ samochód, który jest dokładnie na tym samym numerze. Bo jeżeli jeździ, to znaczy, że jest jakieś oszustwo. Bo nie mogą jeździć dwa samochody z fabryki wyjechać, chyba że ktoś w fabryce oszukiwał. Sama sytuacja jest kuriozalna, ale wierzę, że uda się zmienić prawo. To nie ja jestem w tym procesie sam. Wiele osób straciło te samochody. Też no, straciło swoją część życia. No, na taki samochód pewnie niektórzy zarabiali długimi latami i oszczędzali. Auto Krzysztofa Gawkowskiego zostało zarekwirowane w ramach śledztwa dotyczącego międzynarodowej grupy przestępczej kradnącej samochody. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. piątek zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach maksymalnie od 12 stopni na północy, około 14 w centrum i na zachodzie, do 17 na południu. Wiatr na ogół słaby, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy wiatru do 60 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2023 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności NIF.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Czas na wietrzenie magazynów. Obniżki na tysiące produktów. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Komora Maxi Space. Automatyczne otwieranie drzwi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 2149 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 30 kwietnia. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze już 6 minut po godzinie 12. Samograj. Dzień dobry, witamy w piątek. Program o kulturze gier wideo, czyli Samograj. Rozgościliśmy się już w studiu i przez najbliższą godzinę będziemy mówić Państwu o świecie gier wideo, ale też będziemy mieć w studiu wyjątkowego gościa, Konrad Tomaszkiewicz, obecnie prezes Rebel Wolves i reżyser gry, która powstaje w ramach studia. Przez wiele lat, no właściwie prawie 20 lat doświadczeń branżowych. Konrad był związany też ze studiem CD Projekt Red i tworzył wszystkie części Wiedźmina. Wiedźmin 3 to jest ten największy, najlepszy towar eksportowy, z którego znana jest Polska. Gra, która zdobyła ponad 250 nagród. Do tego też sprzedano od czasu premiery ponad 50 milionów egzemplarzy. Do tego też Cyberpunk 2077 to też jest jeden z tych tytułów, przy których Konrad Tomaszkiewicz pracował. Oprócz tego zajrzymy do świata nowości. Powiemy Państwu o premierach. Manor Lords i Stellar Blade to są dwie gry, które wychodzą właśnie dzisiaj i które jeszcze przed premierą wzbudzały bardzo duże zainteresowanie. Czy spełniły oczekiwania graczy? O tym już za chwilę. Kłaniam się, witam Radek Nałęcz z tej strony. Witam również w imieniu Agnieszki Łukasiewicz, która program realizuje, i Józefa Niewiarowskiego, wydawcy audycji. Samograj. I'm in a press people bun. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me sum. Then I feel so forget the next dozen. Ooh. Press trigger, I'm in a press people bun. Nobody chat come face me with some. Like only have 22 in a me sum. Then I feel so forget the next dozen. Ooh. Anytime you're ready to now we see start war. See who love is for the joke, but on the style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. A room one up here with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one up here with the bomb, the dang, diggy, diggy. Go now, we sit down and watch your man a live. Watch your man a war now, who a roll big. Sit down and a plan for come put man for bridge. Remember when you dig hole, that hole you fit in. Certain little boy we are stop deal with. Clips of them are friend of them, but mind my friend. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one up here with the bomb, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, diggy, diggy. A room one up here with the bomb, the dang, Chigga, me no press people button. No bad a chat come face me with some. Like for me have 22 in a me some. Claim say them a friend and them bad mind a friend. Anytime they're ready, fool, anytime stop. One or two, take the long speech from the sky. Style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karoo, no, I don't care with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Karoo, no, I don't care with the bomb, the dang, the dang. A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, diggy, diggy. Weekend przed nami, więc to dobry moment, żeby zastanowić się, w co zagrać. Oczywiście, jeżeli tego rodzaju atrakcje Państwa interesują. Dzisiaj na Steam oraz w Game Passie debiutuje wyczekiwana polska produkcja. Premiera strategii Manor Lords odbywa się w ramach tak zwanego wczesnego dostępu, a Manor Lords jest jednym z tych tytułów, który jeszcze przed premierą zdobył serca graczy. Na tak zwanej wishliście platformy Steam swoje zainteresowanie tytułem wyraziło aż 3 miliony osób. Polska strategia przenosi nas w czasy średniowiecza. Naszym zadaniem jest zbudowanie własnej osady, która z czasem stanie się miastem. Musimy zadbać o rozbudowę, o ekonomię, o łańcuch dostaw, o rozwój miejscowości, a także zmagać się z atakami bandytów. Co ciekawe, Manor Lords jest owocem pracy jednego twórcy. Grzegorz Styczeń pracował nad tytułem właściwie samodzielnie. W sieci pojawiły się już pierwsze recenzje i wynika z nich, że autorowi udało się spełnić oczekiwania. Dzisiaj też jeszcze jeden debiut ważnego tytułu, również takiego debiutującego studia Shift Up, tak nazywa się to południowo-koreańskie studio, które ma na koncie grę Stellar Blade. To taka pierwsza i w dodatku jeszcze ekskluzywna produkcja, dostępna wyłącznie na PlayStation 5. Stellar Blade porównywany jest m.in. do Nier Automata oraz do God of War. To jest RPG z elementami Souls-like'a i z widokiem za pleców głównej bohaterki, Ewy. W czasie starć, które wykonujemy, czy walczymy mieczem, może w ten sposób. Używamy również bloków, uników, odpowiednich kombinacji, które pomagają nam dochodzić do efektownych sekwencji ciosów, tak zwanych kombosów. Korzystamy też z umiejętności specjalnych, więc całkiem sporo dzieje się na ekranie w czasie rozgrywki, ale też możemy podziwiać świat. Co prawda nie jest to otwarty świat, ale lokacje są na tyle duże, że jest co robić. Są też zadania dodatkowe. Ci, którzy już grali, chwalą sobie Stellar Blade, więc jest to udany debiut, no i być może po zagraniu w demo, które jest dostępne bezpłatnie, również Państwo dadzą się namówić. 30 kwietnia na PlayStation 5 trafi Sea of Thieves, tytuł, który dotychczas dostępny był wyłącznie na PC-tach oraz na Xboxach. Sea of Thieves to koncentrująca się na trybie multiplayer przygodowa gra akcji, osadzona w otwartym świecie pełnym piratów, skarbów oraz egzotycznych lądów do zbadania. I jeszcze przypominamy o tym, że w najbliższą niedzielę we Wrocławiu pojawi się Gustavo Santaolalla, czyli kompozytor muzyki do gier The Last of Us, a także do serialu. Zdobywca Oscarów za filmy Tajemnica Brokeback Mountain i Babel. Ten koncert w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu już 28 kwietnia. Za chwilę rozmowa z naszym gościem. Przypominam, że dzisiaj w Samograju Konrad Tomaszkiewicz z Rebel Wolves. Może to przez ten zimowy sen. Spałem jak niedźwiedź, a teraz cię zbawię. już minął nasz czas, mija mor. I tak wszystko już było, best before. Nie słuchaj wieści z odległości for. Prawdę ci powiem, big megastore. Masz w głowie medlika, w kieszeni cash. Coś tam słyszałeś, lecz ciągle nie wiesz. Jest komunikat, ekipę znasz też. Grali już w 9-6. Nie powinno, aby być czerstwy fest. Czy ty, doktorku, nie łżesz jak pies? Jeśli to old school, czemu świeży jest? Pół zapomniane jak tytanów klesz. Moda na Słowian, ja słowa mam też. Daj ja pobluszę też. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Jestem świeży, jakbym właśnie wyszedł do fryzjera. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Lub na nim obciar, lub na mnie nosa. Ubieram dres, biegnę przez las. Kondycja jest, waga w sam raz. Na pewno zębem nadgryź mnie czas. Ale nie patrz na gębę, tylko na rap. Rytm daje serce, bęben i bas. Tekst jak w butelce, płynie 100 lat. Czego chcesz więcej? Posłucham rap. Jeśli to nie jest fresh, mów mi dziad. Dmuchasz na zimne, że niby wiesz. I znasz opinię. Może powinien na kowetce ktoś cię przebadać, dać receptę. A może kłamie ci w oczy szpieg, który przez ścianę usłyszał szep. Ułamek tarcia biorę na grzbiet. Na starcie staje, by biec. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Lub na nim obciar, lub na mnie nosa. Posłuchaj tego, jeśli wiesz, o co biega. Lub na nim obciar, lub na mnie nosa. To Samograje w Trójce. Jest z nami Konrad Tomaszkiewicz, Rebel Wolves. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Bardzo fajnie jest tutaj być i nie widzicie tego, ale studio, w którym jestem, jest po prostu niesamowite. Będzie można zobaczyć, śledząc platformy społecznościowe Trójki, będzie też film z twojej wizyty, więc pokażemy to studio. Faktycznie bardzo klimatycznie i dziękuję za te miłe słowa. Przed chwilą mówiłem o tych nowościach, między innymi Manor Lords. To jest taka gra, którą stworzył jeden człowiek. Tak. I użyłeś bardzo ciekawego porównania i myślę, że to jest właściwe porównanie. Tak, no dla mnie, znaczy, słuchajcie, no to jest w ogóle niesamowite, że są ludzie i że są, co więcej, nasi rodacy, którzy tworzą takie rzeczy samodzielnie, bo to jest gigantyczne wyzwanie, szczególnie jeśli pracuje się w branży i się zna, to tak naprawdę istnieje taka świadomość, jak gigantyczna i tytaniczna to jest praca, żeby stworzyć tego typu grę. No, moje skojarzenie to jest skojarzenie z Minecraftem oczywiście, który też był robiony przez jednego twórcę. I również, tak jak tutaj, mam nadzieję, odniósł gigantyczny sukces. Teraz jest to gra tak legendarna dla dzieciaków i dla nie tylko dzieciaków, bo tak naprawdę młodzi programiści, którzy pracują w naszej firmie, mówią, że na przykład Max, że wychowali się na Minecrafcie i dzięki temu zaczęli w ogóle programować. Więc tak naprawdę to jest coś pięknego. No i mam nadzieję, że gracze, którzy będą grać w Manor Lords, też się na tyle zainspirują, że być może trafią do branży. Tak, no bo to gra dla dzieciaków to ogólnie jest takie określenie, które od razu jakby wrzuca dany tytuł do jakiejś takiej niszy, umniejsza jego rangę, a przecież to tak nie powinno być, bo to jest przede wszystkim platforma i takie środowisko, w którym można faktycznie zrobić ten pierwszy krok w kierunku gier, jeżeli jesteśmy zainteresowani tym światem. Totalnie tak. Totalnie tak i powiem więcej. No, ja mam syna w wieku 9 lat, który od kilku lat gra w różne rzeczy, tak? Zaczął od tableta i w gry takie totalnie dla dzieci. Oczywiście Minecraft jest też na topie, ale również Roblox, który jest też niesamowitą rzeczą, bo tak naprawdę jest to można powiedzieć taki edytor do tworzenia gier, gdzie ludzie tworzą takie rzeczy, że to się po prostu nie mieści w głowie. On w to gra i pokazuje mi gry stworzone przez inne dzieciaki tak naprawdę, które równie dobrze mogłyby być grami MMO wydawanymi, wiecie, na świecie. Może nie AAA-ami, ale grami, które są tak skomplikowane, że no, z moją wiedzą, spojrzenie na to, pokazuje, że to jest naprawdę gigantyczna plata, żeby coś takiego zrobić. I to, że ta gra istnieje, to, że dzieci mogą zacząć się bawić, zacząć tworzyć, jest tak naprawdę automatycznie wyjściem potem do tego, żeby mogli wejść w branżę i już mają doświadczenie pewnego typu. Tak, bo w tej grze można poukładać właściwie cały proces, tak jak to potem odbywa się już na tym poziomie profesjonalnym, kiedy to siadają twórcy i robią grę, która na przykład sprzedaje się w liczbie 75 milionów egzemplarzy sprzedanych kopii, tak jak było z Wiedźminami, prawda? Tak, bo jest. Ty jesteś tak jednym jest. Z tych współtwórców tego sukcesu i masz pojęcie, tak? Mówiąc, że w ten sposób można zacząć, można posłuchać i uwierzyć tobie, twojej tak rekomendacji. Jest. Słuchajcie, dokładnie tak jest i ja tą moją historię to wielokrotnie opowiadałem na łamach różnych wywiadów, natomiast ja tak naprawdę zaczynałem od zabawy w edytorze do Warcrafta trzeciego. Grałem w zasadzie od zawsze we wszystko, co wychodzi. Teraz też się staram, chociaż tych gier jest bardzo dużo, ale staram się być na topie. Natomiast i czytać to wszystko, czy wcześniej grać w to wszystko, co jest. Natomiast no kiedyś te gry wychodziły. Znaczy, inaczej, dostęp do gier był trudniejszy dużo, ale wszystko to, co pojawiało się w Polsce, trafiało w moje ręce i ja grałem we wszystko. Pominiemy, skąd gry były brane wtedy, ale generalnie grałem. No i Warcraft właśnie był jedną z gier, które na mnie bardzo duże wrażenie zrobił, tym bardziej, że lubiłem bardzo Warhammera i jakby nie patrzeć, no też znając historię Warcrafta i Warhammera, to Warcraft był gdzieś tam mocno inspirowany Warhammerem. No i właśnie edytor do gier zrobiony w Warcrafcie był na tyle plastyczny, na tyle fajny, że można było tam tworzyć bardzo fajne rzeczy. Zresztą no, historia League of Legends, czyli zabawa też edytorami, pokazuje, że i Riot, która jest teraz gigantyczną firmą przecież, która League of Legends jest nadal grą na topie, pokazuje, że wiecie, że taka zabawa i tworzenie i innowacji i realizacja swoich pomysłów no może prowadzić do tego, żeby stworzyć po prostu jakiś kolejny innowacyjny hit. Tak. Czy na przykład Counter-Strike, który jest dokładnie modem. Gdzieś tam tak jest. Kiedyś twórcy, fani właściwie Half-Life'a postanowili wykorzystać silnik, dokładnie, żeby zrobić kolejną grę, która stała się e-sportem. Lub Portal, który też był przecież tak naprawdę modem i zabawą, tak? W tym wejściu wspomnieliśmy między innymi o wieku. 9-letni syn, który gra w gry. Granie w gry, zwłaszcza jeżeli mówimy też o dzieciach, to nie jest taki wątek, który powinien bez komentarza pojawić się, bo gry mogą być dobre, mogą być ciekawym światem, ale też warto oczywiście patrzeć, co robi dziecko, prawda? Bo ja też mam syna 9-letniego, który gra w gry. Ja nie miałem nigdy problemu, nie byłem tym rodzicem, który zakazywał. Uważam, że to jest rozwojowe, ale ważna jest kontrola. No, kontrola jest bardzo ważna i patrzenie na to, w co dziecko gra, rozmowa z dzieckiem, czy uczestniczenie w tym, bo no ja w niektóre gry, szczególnie te, które są multiplayerowe, gram razem z nim. Więc dla mnie to też jest powiedzmy pewien sposób na to, żeby z nim pogłębiać więź i żeby mieć z nim wspólny język tak naprawdę, bo no, ja pamiętam, że no, moi rodzice byli zapracowani, to były inne czasy zupełnie i kontakt z nimi był tak naprawdę wieczorami, tak? Oni byli zmęczeni, wrócili z pracy, natomiast tutaj ja jestem w stanie jakby uczestniczyć w czymś, co on lubi, co jest no, bardzo fajnym doświadczeniem. I być na bieżąco. Dokładnie przy okazji. My za chwilę wrócimy do rozmowy. Konrad Tomaszkiewicz, Rebel Wolves, jest gościem Trójki. studiu Konrad Tomaszkiewicz, Rebel Wolves, autor czy współautor bardziej, bo gry to zawsze jest praca zespołowa, chociaż jak słyszeliśmy, bywają też wyjątki, kiedy jest jeden twórca, jeden autor, który robi całą grę. Było tak w Minecrafcie, było też przy okazji Manor Lords, czyli dzisiejszej premiery, ale jesteś współtwórcą bestsellerowych gier, no, z tym raczej nie dyskutujemy, bo i Wiedźmin 3, a wcześniejsze odsłony również zapisały się w pamięci graczy i w pewnym sensie ułożyły to, jak wygląda świat twórców gier w Polsce i jak wygląda, no nie bójmy się tego słowa, i branża, i przemysł, no gałąź przemysłu rozrywkowego. Wiesz, no bardzo dziękuję przede wszystkim i myślę, że no nasz zespół tworzący Wiedźminy czy Cyberpunka gdzieś tam wyznaczył kierunek i tą branżę ukształtował, ale nie możemy zapomnieć o innych firmach, tak, które były wcześniej i które tworzyły, czy o PCF-ie, czy o Techlandzie, czy o mniejszych firmach, które tworzyły gry, więc tak naprawdę my jesteśmy jedną wielką społecznością i też bym chciał nawiązać do tego, co powiedziałeś, że jak najbardziej współtwórcy. Ja w ogóle przy tej okazji chciałem bardzo pozdrowić wszystkich kolegów i koleżanki, z którymi tworzyliśmy Wiedźminy, Cyberpunka i gdzieś tam dodatki do Wieśka Trzeciego. To była niesamowita przygoda. Czasem bardzo ciężka praca, czasem dużo głupawki w tym wszystkim, ale finalnie no ja super to wspominam i jestem bardzo dumny tak naprawdę z tego czasu, no i z tego zespołu, bo trzeba pamiętać o tym, że gry tworzą zespoły i to ten zespół tak naprawdę, to ten wysiłek wspólny sprawił, że ta gra wygląda, czy te gry wyglądają tak, jak wyglądają. Z jednej strony brzmi jak bajka, bo człowiek zarabia robiąc to, co kocha, a z drugiej strony jest to też no, ciężka praca, wielogodzinna. Pojawia się też wątek nadgodzin, siedzenia przed premierą zwłaszcza. Też na pewno odbija się to na życiu rodzinnym. Wiele osób o tym opowiada, więc no, nie jest to tylko i wyłącznie życie usłane różami, tworzenie gier. To na pewno, ale wydaje mi się, że jakbyśmy spojrzeli na inne branże, czy na branżę reklamową, czy na branżę filmową, czy dziennikarską. Czy dziennikarską, to myślę, że wszędzie chyba tak jest tak naprawdę i jakby stwierdzenie, że żeby no coś osiągnąć, potrzebna jest ciężka praca, to jest prawda. No i słuchajcie, no pracy i tego, jak tą pracę układać, to cała branża się cały czas uczy, bo te projekty są super skomplikowane i tak naprawdę największym problemem jest to, że projekt, który powinno się robić 4 czy 5 lat, trzeba zaplanować 5 lat wcześniej. I teraz nie da się po prostu przewidzieć wszystkich problemów, które się pojawią, wszystkich jakichś, wiecie, dependencji dodatkowych, które gdzieś tam będą pomiędzy i iteracji, które trzeba zrobić, żeby ta gra była doskonała, no bo zrobić grę, która będzie okej, jest powiedzmy prościej. Natomiast jeśli chce się osiągnąć pewną wielkość, pewną jakość, tak? Tej mistrzostwo. Gry, mistrzostwo. I ja nawet nie mówię tutaj, bo często mówiąc o jakości, ludzie rozumieją jakość poprzez optymalizację gry, poprzez ilość błędów, tak? Ta warstwa techniczna, tak? Tak. I to oczywiście też jest częścią jakości, ale no my z kolegami z CD Projektu zawsze rozumieliśmy jakość przez inny pryzmat, to znaczy przez pryzmat na przykład jakości fabuły, wiarygodności tej fabuły, przez to, czy postacie wydają się prawdziwe w grze i czy jest tak naprawdę prawdziwa imersja w tej grze. Czym jest imersja? No imersja jest tym, że jak zaczynamy grać w grę, to po chwili zapominamy o tym, że siedzimy w pokoju z padem w ręku, tylko jesteśmy w tej grze. I po kilku godzinach czujemy, że przeżyliśmy jakąś prawdziwą przygodę, a nie, że oglądaliśmy kawałek gry, tak? I żeby to osiągnąć, no to jest bardzo duża ilość iteracji i naprawiania czasem szczegółów, które wybijają człowieka z rytmu i z tego właśnie, z tej imersji. Więc jakby, żeby to osiągnąć, no potrzeba bardzo, bardzo, bardzo dużo wysiłku. Czy da się robić gry bez crunchu? No ja taką tezę postawię, że wydaje mi się, że się da, ale tego się trzeba nauczyć i tak naprawdę no to jest proces też. To jest proces, bo trzeba tych błędów dużo popełnić. Zresztą wiecie, no to jest naturalny proces nauki, tak, że żeby wyewoluować i żeby dojść do pewnych rezultatów, trzeba popełnić bardzo dużo błędów i z tych błędów wyciągnąć wnioski. I iteracyjnie znowu te wnioski poprawiać i w pewnym momencie dojdzie się do takiego momentu, że albo tego crunchu będzie bardzo mało, albo nie będzie go wcale. To jeszcze wyjaśnijmy słowo crunch. No crunch to są właśnie nadgodziny tak naprawdę, czyli to, że po prostu siedzi się w studiu i nie wychodzi się. Tak. I rodzina i śpi się pod biurkiem. Smutna i na nas zła, że nie jesteśmy i tam różne rzeczy z tego wynikają bardzo niefajne. Ale to, co chciałem powiedzieć, to, że jak robiliśmy dodatki do Wiedźmina III, to my w zasadzie tych nadgodzin tam nie mieliśmy. więc da się do tego dojść. Tylko oczywiście trzeba pamiętać, że dodatki były dużo mniejsze niż gra podstawowa, czy niż taki Cyberpunk, tak, którego robiliśmy, więc jakby te, tak jak mówię, to jest proces iteracyjny. Da się do niego dojść, natomiast no, to jest oczywiście bardzo trudne i ta skala tych nadgodzin w branży, ale znowu przypomnę, nie tylko w tej branży, jest gigantyczna, więc to po prostu pokazuje, że to są bardzo trudne projekty. Poza tym ciężko jest chyba, jeżeli coś się faktycznie lubi i coś jest jakby efektem pracy kreatywnej, oddzielić moment, kiedy wychodzimy z pracy. Właściwie jesteśmy w tej pracy czy myślami przy tym projekcie, zwłaszcza takim dużym projekcie, cały czas, więc cały czas pracujemy. Ja myślę, że jest lepiej i gorzej jeszcze dodatkowo, bo ja powiem ze swojego przykładu, tak? Nie chcę mówić za innych ludzi, no bo to każdy ma pewnie inaczej, ale ja miałem przez całe życie w ten sposób, no bo ja w gry wideo grałem, wiecie, no od dzieci. I tak naprawdę gry wideo dla mnie były pewną ucieczką, no bo miałem taki niefart, że mój tato niestety był alkoholikiem, lekarzem, no i to dzieciństwo bywało trudne, więc dla mnie gry wideo były taką ucieczką. No i ja te gry wideo kochałem. Jak trafiłem do branży, to był rok 2004 mniej więcej, ja wtedy studiowałem, chciałem sobie dorobić na wakacje, a wcześniej oczywiście jakieś tam prace dorywcze robiłem, żeby sobie te wakacje dorobić, czy to jakieś tam truskawki zbierałem, czy winogrona w Szwajcarii, czy na budowie pracowałem, no to wiecie, tutaj przyszedłem i tak, dostałem kawę, dostałem pizzę i w ogóle robiłem super rzeczy, które przez całe dzieciństwo mnie fascynowały, więc ja w tej pracy się zatracałem w taki sposób, że ja tak naprawdę do dzisiaj tej pracy nie traktuję jak pracę, bo robię coś, co mi sprawia frajdę i to jest dobre i złe, no bo tak naprawdę ten tak zwany work-life balance jest łatwiej osiągnąć, jeśli praca się traktuje jak pracę. Jeśli się nie traktuje jak pracę, no to wtedy ciężej powiedzieć sobie stop. Ja do dzisiaj mam tak, że jak zaczynam, a teraz w firmie, w której pracuję, no to nie tylko prowadzę projekt razem z moim bratem, ale również jakby firmę. O tym jeszcze powiemy. I implementuję jeszcze dodatkowo, bo wróciłem do skryptowania, więc jak usiądę do tego skryptowania, no to potrafię zniknąć na długie godziny i muszą mnie tam odciągać siłą, żebym wiecie, poszedł, nie wiem, gdzieś kolację, czy zrobić jakieś inne rzeczy, bo mnie to po prostu fascynuje. A jeszcze przy okazji trzeba wykonywać wiele różnych czynności, będąc na przykład prezesem, prawda? Bo dokładnie są tak. Spotkania, trzeba zadbać się o ludzi, podpisać rachunki, nie tylko rady, cała administracja. I tak dalej, oczywiście. Więc tych zadań jest bardzo dużo. Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy. Powietrzem, a dla mnie jesteś nieodmienny. psychoaktywnym dymem. Kiedy oddycham, czuję węgiel. Wycięłaś moje rezerwaty. Rozmontowałaś moją konstytucję. Zablokowałaś moje trybunały. Konrad Tomaszkiewicz, Rebel Wolves, wcześniej CD Projekt Red, a jeszcze wcześniej między innymi edukacja związana z medycyną. Tak. Więc jesteś medykiem, który wszedł do świata gier, to znaczy inaczej, coś trzeba było studiować, bo w świecie gier, tak jak słyszeliśmy, byłeś właściwie od dziecka. I jest jedno takie zdanie, które też przy okazji jeszcze przytoczę. Wspomniałeś kiedyś, że żeby w coś zagrać, musiałeś przepisywać kod znaleziony w gazecie, tak akurat było. Był bajtek. Tak, czyli było. Tak też wyglądała twoja nauka skryptowania. Tak, tak. Kiedyś jeden z pierwszych w zasadzie komputer, który dostałem, już nie wiem skąd moja mama go zorganizowała, ale dostałem od niej, to był Spectrum. To był taki komputer, który miał gumowe klawisze jeszcze. No i do tego komputera niektórzy mieli magnetofony, natomiast ja nie byłem tą osobą, która ten magnetofon miała. No i żeby coś na tym komputerze zrobić, no to musiałem sam sobie napisać kod. No a jako dzieciak oczywiście tego kodu pisać nie umiałem, więc były bajtki, w których ten kod był jakby no wdrukowany, tak? I można było sobie go przepisać i mieć prostą grę. Zresztą później to się rozwinęło i później pamiętam audycje, które... już nie pamiętam, co to było za radio, czy nie było Radio Wawa czasem? Gdzie były te audycje gdzie takie RPG-owo, gdzie był puszczany kod gier, który można było sobie zgrać na kasetę z radia? Wiem, że jeszcze Rozgłośnia Harcerska chyba wieczorem. Może właśnie, dokładnie. Możliwe. Dokładnie. Możliwe, że były prezentowane takie całe nocki, kiedy tak można było usłyszeć dziwne dźwięki, a tak. To jeszcze było przed wprowadzeniem prawa autorskiego. Tak, dokładnie. Ja sam możliwe. Nagrywałem te gry, wiesz, je puszczałem, bo potem miałem Atari, już miałem ten magnetofon, no i trzeba było skądś te kasety brać, też ten dostęp był ciężki, no więc z radia często się nagrywało. Tak jest, to takie czasy słodkiego piractwa akurat. W tym przypadku wspominamy, więc trzeba było nauczyć się szybko też pisać, szybko kodować, no bo na przykład dziecko ma godzinę, którą może spędzić z komputerem, a musi sobie jednocześnie jeszcze napisać tę grę, więc im szybciej rozwiązywałeś problemy, tym miałeś więcej czasu potem na granie. Ale czy właśnie z tego, że wiele rzeczy musieliśmy zrobić, czy nauczyć się robić sami, bierze się ten fenomen polski jako takiego potentata, w pewnym sensie oczywiście, tak? To duże słowo potentat, ale na rynku gier, w tej części globu, w której się znajdujemy, bo patrząc na Polskę, no to jesteśmy mocni. Tak, Polska jest zagłębiem, Polska jest porównywalna do Silicon Valley, jeśli chodzi o akurat branżę gier. To nie jest na wyrost takie porównanie? Że wiesz co, no Silicon Valley jest branżą technologiczną, natomiast jeśli chodzi o branżę grową, to myślę, że jesteśmy mocni bardzo. Może jest to trochę na wyrost, ale tak naprawdę, no jak się spojrzy na jakieś takie inne zagłębia, no to jest jeszcze Kanada, która jest duża, bo tam są bardzo fajne preferencje podatkowe dla firm game devowych. No i oczywiście Stany, tak? Tylko akurat w Stanach no to koszt jakby robienia gier jest gigantyczny, bo wszystko tam jest po prostu droższe, tak? Więc też myślę, że stąd inwestycje dużych firm w Europę centralną i wschodnią pod tym kątem. No ale wracając do twojego pytania, dlaczego Polska i dlaczego Polacy? No to jest, szczerze mówiąc, bardzo często sobie to pytanie zadajemy i się zastanawiamy nad tym. I czy jest taki polski duch jeszcze? Tak, bo ten polski duch jest i jakby, wiesz, no też to, co wymieniłem, że gry są odskocznią od problemów. Być może jako Polska, no też historycznie tych problemów mieliśmy więcej różnych, które wywoływały inne problemy później, tak jak pewnie ten, który ja miałem w dzieciństwie. No i myślę, że to też jest gdzieś tam jakimś powodem tego, tak, że ludzie wskakują w te gry, plus wiecie, no wszyscy narzekamy na to, że jednak jest kilka miesięcy mroku w Polsce, jak ta jesień się kończy. Najbardziej depresyjny czas chyba. Mhm. No i prawda jest taka, że te gry wtedy też są odskocznią. Jeśli człowiek nie może pojechać w ciepłe kraje i się nasłonecznić, no to jak wraca z roboty i chce się odstresować, to chyba jedną z prostszych gier jest po prostu, z prostszych czynności jest tak naprawdę zagranie w grę czy obejrzenie filmu, tak? No a te gry u nas powstają, są fajne i ludzie to doceniają, więc myślę, że to trochę napędza też nas. Jako naród. Żeby zrobić ciekawą grę, która potem zostanie uznana przez cały świat i załóżmy, jeżeli zrobimy sobie listę 10 najlepszych gier RPG, mhm. no to Wiedźmin 3 pojawia się na tej liście obok na przykład Skyrima, więc to jest to gigantyczne osiągnięcie, czyli zainteresowanie swoim tytułem całego świata i jeszcze zdobycie uznania, ale wspomniałeś, że no, gry są procesem wieloletnim, tak. Powstają załóżmy 5 lat, 7 lat, mhm. a jeszcze wcześniej trzeba je zaprojektować, a przecież trendy się zmieniają. Czyli właściwie nie ma jakiegoś takiego złotego środka, nie. Jak zrobić hit. Nie, to jest bardzo trudne. To jest bardzo trudne i tak naprawdę ja jak analizowałem Wiedźmina III szczególnie, to wydaje mi się, że jakby kluczem do tego, żeby gra była dobra i się sprzedała, no po pierwsze jest w przypadku ludzi, którzy tą odbierają pracę. No tutaj akurat ja odbierałem pracę, mój brat tą pracę odbierał grając i Adam gdzieś tam trochę grał jakby w grę na końcówce i ją odbierał. Jest to, że te osoby powinny być ograne, ale w takim sensie, że powinny jakby rozumieć, co jest fajnego i co ich kręci w grach, które się dobrze sprzedają mass-marketowo. To jest trudna analiza tak naprawdę, bo często jakby to się przeradza w pewną intuicję, która jest, czyli to ogranie to jest jeden temat, ale to, co jest najważniejsze, to, żeby stworzyć grę, która sprawia ten fan i ma tą miodność dla nas, jak tą grę odbieramy. Bo jeśli my w to gramy i nas to nie kręci, no to jest bardzo mała szansa, że ta gra się spodoba na zewnątrz. Natomiast jeśli ta gra ma te elementy, które nam się podobały w innych RPG-ach, w moim przypadku, i gra się w nią fajnie i fabuła wciąga, no to jest bardzo duża szansa, że ta gra odniesie sukces. Ale też jest ważny łut szczęścia i taki moment dziejowy z tego względu, że trendy się zmieniają. I jeżeli ktoś wymyśli sobie, zrobię grę RPG w otwartym świecie, nagle po tym całym procesie produkcji może się okazać, że w tym roku, kiedy wychodzi ta gra, popularne są strzelanki z pierwszej Wiesz osoby. Co? Ja tutaj zaryzykuję takie stwierdzenie, że trendy się zmieniają, ale dobre fabuły zawsze się sprzedają. Trzeba ufać sobie. Tak, to znaczy trzeba sobie ufać i jakby gra, którą się robi, musi być mocna fabularnie, musi właśnie mieć tą imersję, musi mieć emocje. I tutaj nawet jeśli ten gameplay jest gorszy, bo trendy się zmieniają głównie w gameplayu tak naprawdę, czy w formach rozgrywki, która w tej grze jest. Natomiast jeśli ta fabuła naprawdę jest dobra i mocna, to jest duża szansa, że ta gra naprawdę dobrze się sprzeda, bo ludzie szukają tak naprawdę w grach emocji i przeżyć. I oczywiście gameplay daje też emocje, tylko gameplay daje emocje, które są krótkotrwałe, że tak powiem, tak? I jeśli się gra w gry tylko i wyłącznie gameplayowe, to one są fajne, no ale i one powodują oczywiście wyrzut dopaminy i satysfakcję, ale jednak satysfakcja płynąca z tego, że rozwiązuje się jakieś, wiecie, jakieś sytuacje w grze, które są, przeżywa się jakieś emocje, prowadzi to do czegoś i jakby, tak jak przy oglądaniu dobrego filmu, no to jest zupełnie inny poziom moim zdaniem. I o ile trendy się zmieniają, o tyle moim zdaniem dobre fabuły zawsze będą na topie i dobór do tego elementów gameplayowych, w które się przyjemnie gra, sprawi, że po prostu gra będzie odniesie sukces, moim zdaniem. I tutaj postawimy kropkę, złapiemy oddech i wracamy do rozmowy. Nació un día de junio del año 77, planeta Mercurio y el año de la serpiente. Signo patente tatuado ya en mi frente, que en el vientre de mi madre marcaba el paso siguiente. La hacer llorar sin anestesia en la camilla. Mi padre solo dijo, es Ana María. Sí sería el primer llanto que me probaría, que mandó las heridas y dándome la batería. Solía ser entonces como un libro abierto, pero leí la letra pequeña del texto, como un arquitecto construyendo cada efecto. Correcto, incorrecto, se aprende todo al respecto. Saber que algunas personas quieren el daño, subir peldaño toma tiempo, toma año. Con mi peluche mirando lo cotidiano, dibujos transformaban el invierno en gran verano. Papá me regaló bajo mi insistencia un juego que trataba de compartir la secuencia. Pero en el patio hicieron la competencia, fue cuando sentí mi primera impotencia. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia, 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia. Mi adolescencia fue una etapa bizarra. El cuerpo es batería y la cabeza guitarra. La orquesta narra una tonada quebrada para la mirada de una niña que solo talla espada. Hormona disparada, sobrepobladas, información que cambian temporadas. Caminas encrucijada, cada cual en su morada preparaba la carnada. La sagrada diablada de mirada encabronada. Mi fila, la verdad, nunca buscó su silla. Mi búsqueda fue mero proceso de pura pila. Pupila de poeta que marcó nuestra saliva en la cordillera que miraba la salida. La parada militar de paso monótono, colores policromos, los uniformes de poco tono. De tono mi cuestionamiento, la voz hizo no, no. Mi primera rima que sonó y me enroló. Mi búsqueda no fue para mi cosa de escenario, fue algo necesario y que marcaba ya mi fallo. Así que tú hablas más de lo necesario. Fue cuando entendí que todos quieren ser corsario. 1970 y 1970 y 1970 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia, 1977. No me diga no, que no lo presiento. Todo lo que cambia lo hará diferente. En el año que nació la sepia. Czyli z naszej rozmowy wynika pewna rzecz, tak to odebrałem, że można obstawiać się sprzętem, można inwestować w drogie karty graficzne, w technologię, w coraz to lepsze, bardziej sprawne urządzenia, ale najważniejsza jest opowieść w tym wszystkim, bo jeżeli tworzy się gry narracyjne, które urzekają nas opowieścią, właśnie to też do nich wracamy i je zapamiętujemy i też dzielimy się tymi wrażeniami, które płyną właśnie z rozgrywki, z tej interaktywnej historii. I czy to jest właśnie ten kierunek, który obraliście jako Rebel Wolves? Bo mówiliśmy o CD Projekcie. Ty opuściłeś się CD Projekt, postanowiłeś założyć własną firmę razem z weteranami branży. No i od kilku lat pracujecie już pod szyldem Rebel Wolves i tworzycie tajemniczą grę. Oczywiście wszyscy chcą wiedzieć, co to za gra. No tak jak powiedzieliśmy wcześniej, jest to RPG w otwartym świecie, mroczny RPG, więc jakby tyle mogę powiedzieć i ma dużo innowacyjnych rozwiązań w stosunku do tego, co robiliśmy wcześniej, ale ma też te najlepsze rzeczy, które wcześniej robiliśmy, czyli właśnie na przykład historię bardzo fajnego bohatera, czy właśnie nieliniowości na zupełnie innym poziomie niż robiliśmy je dotychczas i tak naprawdę próbujemy rozwinąć to, co zaczęliśmy po prostu wcześniej w CD Projekcie, tak? Jako że wszyscy, którzy jesteśmy w tym studiu, jesteśmy fanami RPG-ów, tych takich fabularnych RPG-ów, no to siłą rzeczy jakby robimy fabularnego RPG-a. No ja nie wyobrażam sobie w ogóle robienia innych gier tak naprawdę, bo jakby mnie ktoś zaprosił do robienia shootera czy nie wiem, czy ścigałki, no to nie zgodziłbym się, tak? Po prostu, bo uważam, że szczególnie w tej branży... To nie jest twój gatunek? To nie jest mój gatunek, tak. I to nawet nie chodzi o specjalizację, tylko to chodzi o taką przyjemność pracy i satysfakcję z tego, co się robi, tak? Ja po prostu kocham RPG. RPGi zawsze je kochałem, byłem mistrzem gry, zaczynałem od RPGów papierowych i no i to jest generalnie moje miejsce, tak? Ja to po prostu czuję i to chcę robić i uważam, że jakby w momencie, kiedy takie swoje miejsce się znajdzie i się człowiek spełnia, no to najlepsze rzeczy powstają, tak? I mam szczęście mieć wokoło siebie dokładnie taki zespół, który chce takie rzeczy robić, więc mogę powiedzieć, że jestem farciarzem. No i w firmie właśnie mamy taki kreatywny ogień cały czas, więc jakby to jest piękne. Czuję się trochę, jakbym wrócił do przeszłości, jakbym wrócił do pracy nad początkami Wiedźmina III czy nad Wiedźminem II. Dla mnie najlepsze w sumie czasy w CD Projekcie, jakie były. Dużo mniejszy zespół, natomiast dużo lepsza komunikacja, praca w ramię, ja znowu skryptuję, jednocześnie prowadzę firmę, więc to jest skomplikowane, ale daje mi to ogromną satysfakcję i no i mam zabawę, no i mam szczęście znowu pracować z kolegami, koleżankami, z którymi już tworzyliśmy wielkie tytuły, między innymi też z moim bratem, który dołączył niedawno. I który też opuścił Stany Zjednoczone, Ameryki tak Północnej, wielką firmę Riot Games, tak która jest znana między innymi z League of Legends i postanowił wrócić do Europy i pracować i pracujecie ramię w ramię. A co był taki pomysł na grę? Czy to była taka gra, którą teraz tworzycie, którą jeszcze za czasów poprzedniego pracodawcy miałeś gdzieś w głowie, w sercu? Chodziłeś wokół tego pomysłu? To znaczy my z Kubą Szamałkiem i właśnie z Mateuszem, z moim bratem, jakby ten gatunek, który tworzymy, bardzo kochamy. Od zawsze. I gdzieś tam o tym kiedyś gadaliśmy, że fajnie byłoby w taką grę zagrać, bo nie ma ich dużo na rynku. Natomiast prace i myślenie o tym zaczęły się już po odejściu z tego projektu. Mhm. Tak naprawdę wtedy usiedliśmy, zaczęliśmy składać pomysły do kupy. No i powstała idea, która sprawiła, że poczuliśmy, że chcielibyśmy my zagrać w taką grę. Tak jak odnoszę się też do tego, co wcześniej powiedziałem, tak, że gra jest wtedy dobra, kiedy ona tobie daje tę satysfakcję, jak w nią grasz, kiedy ty się w niej zatracasz. Więc my szukaliśmy takiego pomysłu, który sami byśmy chcieli zagrać, no i do tego chcemy doprowadzić, że ta gra będzie właśnie czymś takim, w co sami byśmy chcieli grać i z czego mamy po prostu frajdę. No i powstał pomysł. Jak powstał pomysł i zaczęliśmy o tym pomyśle gdzieś tam głośniej rozmawiać, to nagle pojawiło się mnóstwo kolegów i koleżanek, z którymi wcześniej pracowaliśmy, którzy no gdzieś tam z nimi zarezonował ten pomysł i chcieli dołączać. No i tak powstało Rebel Wolves, tak? I które w tym momencie no, dociera do wielkości 90 osób, czyli tak naprawdę o 10 osób więcej niż te, które pracowały nad Wiedźminem II na przykład. Tak, tak. A cały czas poruszamy się tutaj. Niewielka gra, mały projekt, coś, w co sami chcemy zagrać, a tutaj jest 90 osób, gra, która gdzieś będzie podchodziła pod kategorię Double A. Trzymam kciuki oczywiście. Dziękuję pięknie, że ja myślę, że poprawię tylko, że raczej Triple A, tak? Bo, czyli jednak. Bo tak, no my celujemy w jakość tak taką, jak żeśmy robili wcześniej, bo też gdzieś tam mamy to w naszym DNA i w genach. No i budżet też jest triplejowy tak naprawdę, no większy niż budżet Wieśka Trójki, więc walczymy. Dziękuję bardzo za rozmowę i za wizytę. Konrad Tomaszkiewicz, prezes Rebel Wolves i reżyser gry, ale też koder, jak słyszeliśmy, był gościem Trójki, a my dziękujemy. To Samo Graj, kolejny za tydzień. Józef Niewiarowski, Agnieszka Łukasiewicz, Radek Nałęcz, za chwilę trójkowo-filmowo i Ryszard Cieźwiński. Right.